Slites garage. Garage med Jonas Slättung. Klockan är 12, det är fredag, det innebär att det är Jontes garage på menyn, kära lyssnare. Jag heter Jonas Slättung. Fram till klockan 13.00 sitter jag här. Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home. Time's gone by, it seems to be. You could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Yeah, you had me hypnotized. The Osborne, Mama, I'm coming home. Pirate Rock, the home of rock music. Vi måste prata lite grann om en sak, förstår ni, ni och jag, det vill säga jag ska prata och ni ska lyssna. Apropå Ozzy Osbourne här, som vi precis hörde, gitarristen på den här skivan heter ju Zakk Wylde. Han är väl inte helt okänd i hårdrockskretsar, har spelat med en del band, Pride and Glory bland annat, men framförallt kanske då känd för Ozzy Osbournes session när han har gjort genom sin karriär. Han har inte varit med där på ett tag, men han för många förknippas fortfarande med denna gigant. Nu läste jag på någon sida i, jag tror det var förrgår eller vad det kan ha varit, att han tänker spela in hela första skivan med Black Sabbath. Alltså, nej, inte, han tänker inte spela in med Black Sabbaths första album, denna klassiska, detta mästerverk, denna ikon bland hårdrocksskivor, ska han alltså ge sig på att återinspela. Han ska spela in, he will record it, re-record it faithfully, som det stod. Det vill säga återskapa denna skiva troget originalet, om man fattar det rätt. Och detta får då till följd hos mig en enda liten fråga som lyder: varför? Det är ju så att man kan välja att göra, det står ju var och en fritt att spela in vilken musik man vill naturligtvis. Men om man väljer att då som hårdrocksgitarrist ge sig på att spela in en ny version av den skiva som faktiskt mer eller mindre födde genren heavy metal, då ger man sig ut på jäkligt djupt vatten. Och det är frågan, det här är då varför del 1, sen finns också varför del 2. För om man då väljer att spela, om man nu då trots allt har ballsen att spela in den här skivan igen, denna skiva som dyrkas av så många miljoner människor jorden runt och som verkligen är, så att säga, stöttepelaren i det vi kallar hårdrock. Om man nu väljer att ge sig på att göra en ny inspelning av den skivan, varför gör man då, varför ska man då återskapa den så troget originalet som möjligt? Det är ju fråga nummer 2. För att om man nu ska ge sig på den här, så borde man göra den så jävla olik originalet som möjligt. För det är väl ingen vits med att göra den och spela in den igen så nära originalet som möjligt. För då har vi ju originalet till det, tänker jag. Det kan ju bara bli en sämre version av originalet. Eller? Har jag fel? Ni får gärna höra av er, mejla eller skicka in era åsikter på Facebook, på Pirates Facebook eller på Pirates Instagram. Ni vet var man hittar det. Och rätta mig om jag har fel, men hylla mig gärna framförallt, eftersom jag vet att jag har rätt. Thank you. NIB, NIB, Nativity in Black, är det förkortning på, heter det. Med och av Black Sabbath från just första Black Sabbath-skivan. Det här är Pirate Rock. Scott! Mer med Black Sabbath-anknytning blir det nu. På Jontes garage. Thank you.

Du lyssnar på Jontes Garage. Just det, och du hörde låten What Could Have Been Love från en platta som heter Music From Another Dimension som kom 2012. Vad hette bandet? Ligger du och vrider dig i din egen plågsamma svett nu och undrar? Jo, de heter Aerosmith naturligtvis. Kanske man kände igen om man var lite observant där. Du lyssnar på ett program med mig, Jonas Slättung. Jag är alltså programledare, kallas det för det, när man sitter och pratar i en mikrofon mellan låtar så här och försöker låta lite trovärdig och lite mjukt manlig på ett sätt. Men lite en väljudande baritonstämma som kommer ur dina hörlurar eller kanske högtalarna, vad vet jag. Jag vet inte hur du sitter och lyssnar. I vilket fall som helst så är det så att jag håller på fram till klockan 13.00 och pratar lite. Framförallt så spelar jag en väldigt massa bra musik som till exempel detta epos. You've been trying to find a reason, but what can you do to get out of this bar? Your table is empty and somebody's missing. Not thinking clear 'cause you're taking it hard. But you wake up, come tomorrow, so tonight. Just like the label, your fingers are peeling. Drink Alone heter låten, absolut. Vad heter bandet? Jo, Heat heter de. Och apropå låtar som är lite mjukt mysiga om att dricka alkohol, så tänkte jag faktiskt plocka fram följande lilla truddelutt för er. Metallica, Whiskey in the Jar. Många människor faktiskt hör av sig. Nej, hör av sig gör de inte. Men jag har faktiskt pratat med människor som säger att fast jag tycker det är så dåligt att de gör en Thin Lizzy-cover Metallica. Och då brukar jag höja mitt förnumstiga lilla lärarfinger i luften och säga nej. Hörrni ni, så är det inte. Det är så att Thin Lizzy har visserligen också spelat in den här och mycket, mycket tidigare än vad Metallica gjorde det. Men det är ju inget Thin Lizzy-låt utan det är ju en gammal irländsk folkvisa detta. Whiskey in the Jar, så att Metallica har lika stor rätt att göra en cover på den som Thin Lizzy hade en gång i tiden. Däremot så kan man ju säga så här att Metallicas tolkning av den här låten är väl ganska så lik Thin Lizzys version. Hörrni, ni lyssnar på Jontes Garage just nu med mig, Jonas Slättung. Och är det så att ni hör någonting som liksom klapprar eller tassar eller hasar här? Här till exempel. Så är det så att det är Saxon som är med mig i studion här. Och då tänker ni, vadå? Har han med sig hela bandet? Nej. Saxon är också namnet på min labrador. Min silverlabrador faktiskt, om man ska vara lite petig. Varför heter den silverlabrador? Jo, det kan jag berätta. Det är nämligen så här att kennelföreningen, vad heter det, svenska kennelföreningen eller vad heter det, svenska kennelklubben, hör på så här, jag vet inte vad de heter, de här som bestämmer lite grann om hur hundar klassas och sådär i vårt avlånga land. De har bestämt att labradorer ska ha tre färger. De ska ha färgen svart, eller de ska ha färgen vitgul, eller så ska de ha färgen brun. Och har labradorer annan färg än dessa tre, ja, då är de inte labradorer. Därför så har Saxons typ av labrador som är begåvade med någonting som kallas för blekgen, gör att han blir liksom typ, ja, han heter ju silver. Det är inte så mycket silver i honom. Det är mer som att han är egentligen leverpastejfärgad, skulle jag kunna säga, lite gråbrun. Ljust gråbrun är han. Sen finns det andra, jag har sett andra varianter som också heter silverlabrador, som är lite mer, de är ganska så silvriga. Och sådär. Men det finns alla möjliga sorter. Så att han är en labrador, men han får inte heta labrador i Sverige, utan han heter silverlabrador. Och de som hävdar att han inte är en riktig labrador, de säger att en gång i tiden så korsades labradorer med sådana här weimaraner. Och då fick man fram den här färgerna då. Och det vet inte jag om det stämmer, men oavsett vilket så är han en väldigt mysig och fin hund. Och han är min lille gris, helt enkelt. Jag vill bara säga det. Det här är Pirate Rock. Västkustens bästa rock. 95,4 och 90,7. Och i USA och Tyskland så är faktiskt de här labradorfärgerna fullt tillåtna och väldigt, väldigt vanliga. Så därför så kör vi helt enkelt den här lilla orkestern. Werf in die Luft die nasse Kette und wünsch mir, dass ich eine Mutter hätte. Keine Sonne, die mir scheint, keine Brust hat Milch geweint. In meiner Kehle steckt ein Schlauch, hab keinen Nabel auf dem Bauch. Ich durfte keine Nippel lecken und keine Falte zum Verstecken. Niemand gab mir einen Namen, gezeugt in Hast und ohne Samen. Der Mutter, die mich nie geboren, hab ich heute Nacht geschworen. Ich werd ihr eine Krankheit schenken und sie danach.

underbara Ghost med Dance Macabre. Med den fina raden Bewitch You, eller Bewitch You. Man tolkar hur man vill där. Jag hörde också Mötley Crüe med Wild Side. Jontes Garage är slut för denna gången, mina vänner. Jag lämnar er med en fin liten bit från Ace Frehleys första soloplatta som kom under hans tid i Kiss. Här låten heter New York Groove. Vi hörs nästa fredag. Hej då! Towering to the sky, it's out of sight in the dead.